lolu fu ngeen ko tek ñu ne li tax affaire bi du yëkëti toj likoy jëk wone li wone hanafi bi suñu mbokk mi rahmalallahu li wax dafa déssé deugër moy né li ñu xam ci li yëkëti toj man buma ñu ne hanafi bi bu jappoon man buma jappoon li toñ japp xam nañu ko mais lo xamantene boko defé dañ na la mo ngiapayam ta bu ndox ñëwé mu deñ hmm lool dalay wone seen qiyas bobu dessna hmm seen affaire bobu non war ngeen ko sé moy né lool man da démé non ndax bu doon lool la même bu ndox ñëwé dafa warona bax hmm mais lo xamné bu ndox ñëwé dafa wara joggé kon lool moy kon ki permission rek la la mayon hmm da la doon permettre nga def yeen ni mais mom nekku fi comme le président hmm Il n'est pas président de Gaté. Il n'a pas les pouvoirs du président. Nous allons voir, maintenant. C'est ce que vous avez dit. Nous allons voir. Aujourd'hui, les hadiths sont les hadiths. Faïda Wajad Alma. Donc, c'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. Donc, c'est ce que vous avez dit. Maintenant, vous avez dit que vous avez dit que vous avez wa jumuur ñom nak dañu même ci lim leen di conséquences yi ñeen di jëme dañu wuté après ci seen biir ñom moy ne maliki bi bu lay maliki bi rahmatullah alayhi mom dañé wala comme affaire bi day permettre nak lu muy permettre rek la moy kon xam nga lu muy permettre wax nañ ko sank moy ne toj gi mu ngi fi mungi fi mais dérogation rek lañ la défal ngir nga def li mais kanta mbir mi mom toj jëm toj gi mungi fi mom déñul ba motax kon buma amé ndox fekk mu don janaba man damay sangu ji set boudé japp lu damay jappi xara fi mom néna d'accord na lolu d'accord na li nga wax de ndax bu ndox ñëwi mais nak kon man comme que dafa yëkëti ki bi dal fek li koy toj wal ndox ñewul damay julli luma neex maliki wa jumhur liñu wax nonu né affaire bi dalay permettre ñom nim leen jëme moy par exemple maliki bi rahmatullah alayhi mom dañé comme que day permettre manu ci julli ñaari farata moy tim ku tim manu la julli ñaari farata ci tim manu mo tim djulitis wara takusan ta tamit manuma tim ñom jumuur ñepp ci d'accord manuma tim avant waxtu yi di jot comme li xana fi bi wax ne mom rahimahullah mom man na tim avant waxtu yi ndax day yëkëti affaire bi ñi ñu ne manu le tim lim lay permettre il faut heureum dugusi budé tawaf la il faut tawaf jot moy yi nga xamne day laaj yoyu ba paré laaj heure tawaf nak moy kon heure bu la neex la ndax tawaf heure bu neex comme lan salam ne won ya bani abd manaf la tamna'u bu len tere gay ñu wër ayyatu sa'atin bu len tere yeen wa bani abd manaf bu len tere kenn ku ñew di wër kaaba gi heure bu ko neex kon tawaf bokul moy ne tawaf heure bo timé rek bax mais yi nga xamne dafa am heure précise comme julli ñu la tisbar heure précisément 15h lay commencer kon man 15h59 manuma ci tim balama meuna tim il faut 15h pile jot maliki rahmatullah alayhi ne en plus bu don nak dama duggu ci jakka ji te tisbar jotagul may julle tahiyatul masjid ma tim nafila dañ nan la sa nafile gogou sa tim gogou mëno ci julli farata bi ñew bu farata bi ñewé da ngay timat ndax ñom tim bi nafile waru ko jitu moy man nga tim ngir nafile de mais nak il faut nga ni ngay tim farata ngay ñëk julli bo jullé farata bi nak après nak bu la nexé nga tek ci ay nafile yi may andal mais manoko def le contraire jital nafile doora tim di doora julli farata ta tamit mëno ci julli ñaari farata lolu motax kon bu doon damay dajalé bu doon dama ñëw di bolé julli par exemple ci ngiru maliki rahmatullah alayh damay tim julli tisbar tim julita ko sa ñom ño wax lool ñok hanafi ñok shafi'i rahmatullah alayhim sorewuñu mais shafi'i rahmatullah alayhim comme ki ñu tuddu ak ki hanbali par exemple hanbali ñom dañu ne buma nexé ma dajale ci ñaari julli moy buma nexé moy maliki ak shafi'i ñom ñoo niro liñ wax même boulé amna tékantal ci biir seen biir ñom mais hanbali bi rahmatullah alayhi mom dané man buma nexé bu heure julli joté mo julli ci julli bi wat bi jot ni mais buma amone ay julli farata yu may fay ma fayalé len ci tim bobu nonu xam nga c'est contraire ak li ñé wax ñéom dañ né il faut ben bu ci nek dang koy timal ñom seen wax yi lool la leen di jëmé ana nak ñom ñi wa jumhur li ñ wax mo gëna deugër li hanafi rahmatullah alayhi wax ndax liñ leen wax ni ndox mi de toute façon xam nañ ne ndox mi ak li bokku la ndax bu doon du koy yëkëti ndox mi waru ko waru la dindi comme ko yëkëti nako pourquoi bu ndox mi ñëwé mu ñëwaat lool day wane ne kon mbir mi soore wu fi wona wala mu ngi fi won loolu kon moy mas'ala bobu halit tayammum rafi'un aw mubih wallahu a'lam j'espère que affaire bu mu joomul war na jeex photo bobu wa war na jeex legal mu dess arkanu tayammum moy lan yam ñoy ponki tim ponki tim yi la lañuy jël ci pour baña mu gina guddou guddou soit ñu jël ay ibn rajab al maliki nga quoi kon nañ fa na hal bali ñu jël ngir xam nga jël ma ko ibn rajab al maliki légui kon moy maliki rahmatullah alayhi ñom lan moy ponki tim ci ñom ngir bu nek ci ak ay ponkam maliki rahmatullah alayhi ñom seeni ponk pour tim ñom li lañ ko japp bi ci ñeek moy yene xolal bo fatte lako biñ ne ci japp hanafi rahmatullah alayhi ñoo ne won japp amul yene moy yene du farata mais nak ci tim d'accord nañ ne dang koy da ngay yene tim mom japp ñom d'accord nañ ne da ngay yene kon maliki rahmatullah ponk bi ñeuk moy da ngay yene ma innamal a'malu binniyati ak ay yu bari yi wax no ci walu yene wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hanafa kon ñom ñu ne kon nonu lay def moy bi ñeuk ci ponk yi moy il faut nga yene mais moy lima waxon sank yene bi il faut nga yene ci li nga wara def boudé nafile la wara yene la bëgg julli ma yene ci lool boudé jang alcorane légui boudé farata bi la boudé farata la ci yene bu boba ma nexé bu ma paré farata bi man na nafile mi andal jang ci alcorane ak yoy mais manuma yene lo xamantene ni du farata comme nafile ba paré dougal ci ki bi continuer non sa ci nafile lool waxon nañ ko sank ne maliki dañ koy jare kon moy yene bi il faut mu nek ñu xam li ngay yene moy lan lool ci kaw loolu ci lañ ne ku ñew rek def tim ni tim mutlaq moy yene mutlaq rek ñew rek tim non bëgg jog julli dañ na non farat dede da farata il faut nga ragné lan nga bo défé nonou mutlaq bu la nexé nga nafile mais farata manoko ndax innamal a'malu binniyat mirji ci yene la aju ta farata gi dang ko worono yene ñu xamné bamu lèr né tim gi pour farata gi la boko déful nak bu boba nak kon da ngay nafile rek nga ci mëna def bo bëggé julli farata da ngay ki kon lool moy ponku bu ñëkki bi ju téggu ñu né moy as-sa'idu at-tayyib as-sa'id at-tayyib moy pak bu la am nga gis nañ ko sank ci hadith yi as-sa'ir tayyib wudu'ul muslim ak ay bi ay mi lu wax lolou la wax fatayammu sa'idan tayyiban pak bu la wa nañ ko wax fi dama fo wonne sax waxon nañ ko mais li momako fatali kon deuxième arcane ruknu bok ci ruknu ci maliki rahmatullah moy kon pak bula legi pak bula moy lan legi nak bi dañuy wax mazhabir rahmatullah alayhi ñom dañu ne maliki rahmatullah non num tuddu hanafiya yi ak maliki rahmatullah alayhi dañu ne pak mom pak bula du souf rek mo ci gën nak d'accord ni mo ci gën mais lepp kullu ma sa'ada ala wajhi al-ard fa huwa min as-sa'id at-tayyib lepp lo xamne dafa nek ci kaw souf ci djub non feñ ci souf ci mo xam même boudé ma'adini ci la moy ñi gën ci souf ci bam dess ay jamaat or ak yoy mo nañ no ndax lolu yenen sa dafa téré won ta affaireu reuy reuy lu lay nek motax xeer yi nga man ci ti bo montagne yi nga man ci tim pour ñom lepp lu nek ci ki même ki ñum tudu glace gu waw moy salje bi bu ki wi man nga ci tim bu re nak day sit ndox mi nga man ko ki bo man nga ci japp legi ñom kon ñune ñok hanafiya rahmatullah alayhi moy kon lepp lo xamne dafa feñ non ci kaw suuf ci dafa comme li alquran ne sa'idan duruza da sa'idan duruzan tekkiwul terre bi ñu xam la terre moy suuf so xamanteni ni dafa gent dafa dem ba man dara du fa sax bim nan fin suratu sajda ju at suratu kahfi inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha fa'am lina ja'al zinatan laha linadlukum ayyukum as-sanama wa inna ja'alna ma'alayha sa'idan juruzan wala lina sa'idan juruzan lol day wone ne kon sa'id nekul turap rek kon ñom lu wax lol ci gattal hanafiya ak maliki rahmatullahi alayhi lol motax ñom ci ñom man nga jappo xeer man nga timi xeer mé xéer bo xamné du maçon yé ko défar wala c'est xéer industriel industriel bokul ñi ci dess moy kon Shafi'i yé Hanabila rahmatullah alayhim ñom ñu né non affaire bi moy souf ci lañ ci djoul ay xéer ak yoy yé bokku ñu ci maadi ni ñen di wax dara la ci bokul hashish yé yoy mom bokul non mais non lol ken manou ci japp ken manou ci tim ñu ne len lutax ñu ne ndax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci hadith ñoom sayna abu umama biñ waxon ak waju'ilat ak bu ja sayna jabir bi waju'ilat liyal ardu masjidan waju'ilat liyal ardu masjidan wa turbatuha lana tahura ñu hadith bobu yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ñu defal ma suusi mu nek fuñuy julé fuñuy sujoté wa turbatuha mu tuddu turab la tuddu kon ñune li aya bi doon wax dafa général hadith bi mo ñew lan ko dal di koy précisé ko ñu tuddu le général et le moko particulariser kon li ñeen déggon ñaan saay dan tayyiban as-sa'id at-tayyib sa'i wudu'ul muslim yoy yeb hadith bi dañuy wa turbatuha lana tahura day wone ne kon souf ci la ta du n'importe quel souf moy souf bo xamne day am poussière ñom lool la wax souf bu am poussière bu amul poussière manoko légui nak ñu ne yeen kon nak yeen maliki yow hanafi be maliki bi am nga problème ndax ñaar ñi kat nenañ yow sa hadith bi nekete yow am nga newon hadith bu am nga newon ki khas nako khas hadith bi ñewnu dal dikoy particulariser te qaida usuli bi dane qal usuliya bi dane العام كي بو الخاص نو يطلق نو يطلق العام الخاص على العام موي موي نك كي نون تدو عام لو كي يقيد العام على الخاص بالخاص موي نك لوب جينيرال بو نيي كوم اي بو نيي حرمت عليكم الميتة aramal nañ ci yeen medi ba pare alquran ñew ne lahman tariyan bo ngeen di jël ci geej gi kon lool dafa particulariser saydul bahri bi kon du dane won maytatul kon meddu geej te ñepp xam nañ ne boy nap mbir mi bokoy ki baran ko lek day de mano tey jeen di len rendi bu don lool ken du lek ti jeen kon nak ñu xamne kon dafa particulariser le fait que liñ néwon dama haramal ci yeen med hadith yu bari ñew huwa tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu huwa mom geej de at-tahuru moy li lap tay la balate ma'uhu ndoxam al-hillu tamu dagan ta dagana lek baxa lek maytatuhu medam ñu xamne kon jeen bokul ci med yi ñu téré bi yalla né kon téré nañu meddi kon meddu geej bokul wa tahuru ma al hil maytatu moy al halal bi ni nga dafa dagan maytatu deewam wa bob delu ci geej gi kon meddu geej yepp dagan ta al qur'an waxon na hurimat alaykum al maytatu tere nañ len med kon nak li dafa particulariser kon buma ñewé boba law waxon feene dañu leena haramal med amna luko particulariser luy wane ne meddum geej bokku ci ñone len nak c'est la même chose kon la hanafiye ak shafi'i bi hanbali bi wax de yeen sen ay yeen deke kon yeen li ngeen ñu doon wax sank dafa dess ndax gaay neenañ sen sa'id bi ngeen doon tuddu sank ba legi dañ ko hadith bi ñu wax da wo particulariser ñone len waaw yeen hadith yi ngeen tuddu dañuy tontu legi ñom li wax hadith yoyu dafa daif yeen imam abu daud bi nga xamne rahimahullah mo ënde den ci hadith yi ngeen wax non sax mom neena ki bi dafa am problème waji laysa bi qawi amna ko xamne mbir mi degeurut mais ki solo affaire bi sax mom neena mbir mi hadith bi wiru desena wir yenen yeb dañu am problème yi am yok yoy yeb dafa am problème kon nak premièrement ben nga ta buñ legui nañ d'accord ne mbir mi li ngeen wax nonu la demé moy ne wirna nañ ndax tamit lool la moy premièrement buñu ne buñu daqé sen wax joju légi dañuy supposé né légui nañ moy wacc sa bop ba andak ba tolok waji ngay discuter même boudé ci kaw rek ci mais xam nga man na bañ ba légui mais nga né ko wa légui d'accord na même nañ génn fof té ñew d'accord ak yow ko né mbir mi wër na légui dafa am ben qaida bo xamné yeen mom ngeen bayiwul xel té bob moy dox ci hadith bi moy zikru ba'd afrad al-umum la yukhassisu moy tuddu ben parti ci yu general yi tekewul ne day particulariser li general ay bi nak lolo fi xew non sen hadith bi ngeen wax turbatuhu bob turbatuha moy ne yaronni sallam ash-shari'u dafa tuddu len ci lu general ndax li général ci sanit bari na xeer ci la yi ñu wax sank ci la souf si ngeen wax bien sûr ci la légui nak le fait que ñu tuddu ben ci lolu tekki wul na day particulariser yoy yi ñene len nak lolu tax bu ngeen ci bolé que ni seen hadith bi seen yi ngeen wax déssena ñom nak duñ wax mo gina deuguer inshallah muy né comme li ma la wax sank muy hanafiyé ak maliké que né shafi'i rahmatoullahi ñom d'accord nañ né même boudé soufsi comme soufsi ñu nekk fi nekkon ngalaw lu bari am fekk mo bi fenêtre yi soufsu bari duggu ci TV moy poussière bi taro bi ni am poussière bu joggé ci soufsi bu may tim bu ma né ki ni laal ko mu nekk ba gis ko ni lool man na ci tim ndax ñom poussière ba xam nga né nañ la sax ba amul poussière ñom du baax wala kon lolu moy deuxième ponku bi ak li ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi wa legi mu dess kon wax nañ yene bi ak as-sa'id at-tayyib moy ba legi arkanu tayammum ci ngiru imam malik rahmatullah alayhi bi ci tebu moy door bi ngay door sa loxo ci soufsi voilà nagn ko waxale fi ad darbatul ula bi ngay dur al arda ñom ñune bobu tamit ci ponku yi la bok legi comme miñ def sank ni moy ñu waxale yi beron yi li ci borom xam xam yi rahmatullah wax ak yuute yi ci am question bi nak en general ni lañ koy formuler halit tayammum darbatun aw darbatan ndax japp ndax timbo benn door rek day doy wala il faut nga door ñaar yoon moy sa loxo bien sûr soit ci soufsi ci soufsi pour ñine souf rek la ci poussière bobu wala ñi nga xamne dañ ne man na nek xeer wala leneen da lol moy li gina de wer comme niñu ko waxe legui wallahu aalam legui moy est ce que kon benn yoon rek lay door sama loxo moy tim ne ni ñew ci soufsi wala ci ki ne ni dama koy damay firi sama day firi sama loxo def ni est ce que benn yoon la koy def ni yeb wala buma def moy def sama xar kanam bi ray ko sama xar kanam bi yeb duma ko def nak ki soufu karawul lex yeek yoy dede li ki barbe yeek yoy non ni da ngay ki rek wala buma moy ne est ce que damay def non door ci souf ray sama xar kanam ndax fam saxu bi wujuhikum après mo doora ray sama loxo moy massa sama loxo est-ce que benn bi moy farata wala deux yep la wara def lol moy halit tay momo darbatun aw darbatan legui no mudu dati shafi'i ak hanafiyyi rahmatullah alayhim ñom dañu ne ñaar la ñaari door moy farata moy bo tege sa loxo ni def sahar kanam massa il faut nga door pour massa sa loxoy lol farata la ñu ne len fu len tek fu ngeen ko tek ñu hadith abdullah ibn umar at tayammum darbatan ak hadith yo xamne dañ ko jele ci nu mu tuddati abul yaqzan radiyallahu ta'ala nu moy ki nu mu tuddu ki ñu rayon yaayam premier ki ñeuk ray yaayam ci l'islam sumayya ki ammar wala ammar radiyallahu ta'ala anhum mom dakantala moy abul yaqzan lañ moy dakantala radiyallahu anhu mom dañu jëlé ci hadith yo xamné loolu la mom dañé luy wone né ñaar la kon loolu day wone né kon li ni kon farata bi moy ñaari door ngay door loolu la hanafi wax ak shafi'i rahmatullah alayhi suñu ngir imam na malik rahmatullah alayhi wa ngir imam ahmad ñaari ngir yo ñu ne benn door moy farata ñu ne len fu ngeen ko tek ñu ne ñun hadith lañu am bo xamne ci sahihayn la ne moy hadithu ammar bi ñen bokul ak nak yeen li ñen wax yeen version yi ñen wax feneen la ne ñun hadith bi ñu am muttafaqun alayhi moy bimu doon wax ne da ando nak dafa demon safi safar mu am junub mu nek mu am janaba fatamarraqtu wala tamaaktu ci souf si moy mo wolbeute ko beureugou comme mom dafa def qiyas dane man moy bam doon wax ne mok seyna omar andon do la muné ko man fatale ko mo li ngay waxa moy mom muné bi ma lol dalé comme ko dafa def qiyas ne budé toj bu ndaw bi la mom xamone ni tima mais comme que nak lolou moy mais li junub la te junub lepp lañuy raxas moy buma amé janaba di sangu sama yaram bi yeb la raxas kon nak damay beureugou sama yaram bi yeb ci souci lolou la def julli ya mim ñi wax ko nabi sallallahu alayhi wasallam nako inna ma kana yukfika an taqula hakaza dur loxoy bi ala bi an tadriba kaffayka ala al ardi wala al arda umma tamsah ne yone sa salam dal di massa ki bi kaf yi wi ba ci ki ni non tuddu tekk jara te non lo fi la commencé xar kanam bi ay de ko mo jir dafa def fi def loxo yi ni jeex ne ko lolu ñom ñu ne li day wone ne kon ben la maliki rahmatullah ne len lolu day wone te yeen seen hadith yi ngeen wax ne yeb dafa dañ fi yeen yel hadithu abdullah ibn umar bien wax bu amar yi ngeen wax ta newul ci sahih yoyu dañu daif hadith yi ngeen tektelo yeb dafa daif lol mom wax ahlul hadith xam nañ ko lol ben la deuxièmement ndax dañ ne hadith yeen premièrement même hadith amari sax buñ d'accordone ne buñ wacce suñu bop ne wala legui nañ d'accord moy dafa am ittirab ittirab moy biri dafa jaxassu dañu dorante ko dañu wi dafa jaar ni bi jaar ni ta lol manu la nek ta ben xaw xaw la won tekki yeen li ngeen wax fum nek yeen ci ay sunan abu daud la nek en plus wëru li nek ci sahihayni buñuy jital bien sûr sahihayni lañuy jital kon tek len sen dalil bi fele yeen bu wéron sax bu wéron nek ci imam sahih al-bukhari rahimahullah ñu am benen hadith bu wax lu contraire bo xam dafa nek ci sahih imam bukhari ak sahih imam muslim bobu lañuy jital ke benen bi nek ci sahih bi nga may wax bo xamne newul ci sahih en plus wéron motax nak li hanbali wax ak maliki rahmatullah mo gina deugal ben rek la mais nak comme que nak khurujun al khuruj anil khilaf lol mo gën sa suné moy genn ci wouté mo gën comme que ci ponku lañ nek ñom ñu nek ponku bu mom ben la mo voilà ali tayammum darbatun aw darbatani mom darbatun wahidatun la mo lolu la né nak boy jëfé moy man surtout maliki rahmatullah defal deux ñom deuxième bi sunna lañ ko def alors ko contrairement hanafiya yi ak shafi'i rahmatullah ñom dañ né farata la ñoo kon deuxième point 3 moy 3ème yene sa'id at-tayyib darbatul ula après dinañ ñew boy nokoy defé moy bu ñewé ci nan lañuy timé inshallah dinañ ñew nan lañuy timé kon lool moy deuxième bi li maliki wax ni ak hanbali rahmatullah mo gina deugar wallahu a'lam bi ci tagu moy al-muwalat ci ponku yi la lol dañ koy gis sax ci al wudu al muwalat moy ne bu may tim manuma tamit def sa ni door ray sama massa sama xar kanam telephone bi wote malem wuyu way ye na ngeen def way say gay duñ na len gis na jaar len ñu nana tay wala wax bam neex na sax après nga ñew rek continuer ne ni say loxo dañ na non non non yow bul fontu ni kéro prandratal yaa nañ koy ci tawaf ak yépp yépp maliki dañ koy ci dougalat même wala comme que ben jaamu yalla la kenn man ko diviser amna nak lu am solo lo xamné maliki ki shafi'i yi pour dougal ko fi ta waxon nañ ko ci njaap te mo ginnono deuguer inshallah moy né est ce li ay bi waxe nonou non kuko de non lañ ko farata lañu defé ko non wala kuko jaawale kuko ki depp bax moy ñom nak liñ wax mo gina deuguer moy ne lolu farata la moy dane fam sahu bi ay bi wujuhikum wa aydikum minhu kon sa xar kanam ngay commencer mano ñew commencer sa loxo après nga def sa xar kanam dedet legi dina ñew loxo bi après est ce fi la wala ba fi ba ci chonchu bi la wala ba ci takku jaray moy poignet bi ba ci ku quoi coude bi kon ñom ñu ne won muwalat ci la kon wax na ñaata wala ak ki 5e bi moy massa bi ngay massa sa xar kanam ak sa loxo ba ci kaf yi moy ba ci poignet bi wo moy 5 yi nga xamne ñoy 5 yi nga xamne arkanu tayammum indal malikiyati rahmatullah alay moy yi legi nak ñu ñew ci loxo d'abord loxo bi famsahu bi wujuhikum wujuh waxon nañ moy li ñu waxon ci njaap nonu la sauf que fi boy massa do def den ni di jël sa baram ni duggal ci ki nan ni duggal ci bir ci kimi di do def bo amé karaw ay li dedet yoy dula ji fek masawal nak luy wone ne masaga wa ci hadithu ammar bi amna summa nafada moy ginaaw mu uf yara sa salam doore ki dafa uf fi ki bi dama ko tepp bo dindi yi nga xamne ño ci tak ak yoyu niki mais day dess poussière bi day dess ci loxo bi legui kon moy wuju bi moy liñu gison ci wajje ci walu nu mu tudati njap legui wa aydikum moy lan xam nga yad buñ ko joyele ci arab mo do borom xam xam rahmatullah le bi epp dañ nan la am ñu nan la buñ ko joyele kaf la ci djumlu fi mera amna ci wa loxo ñu ne no no kaf buñu ko no yad loxo buñu ko waxe moy lepp xam nga li lepp loxo la tuddu ñu ne moy lepp ñu ne nak likoy teunk pour ñu xamne kaf la ak yoy moy il faut tek ci ñew comme ci walu sacc likoy hadith ya aisha bi radhiyallahu anha teunk ñu xamne kaf la légi ki ñu tuddu sauf que ñe amna nak ñu ne non loxo mo buñu ko tuddé ci arab buñu ko tuddé rek né loxo joyal ko nonu moy kaf ba ci atraful asabi'i le tud le ki ba ci poignet bi moy doigt yi ba ci chatu doigt yi ba ci ki ba ci poignet légi hanafiya yek shafi'i rahmatullah alayhim ñom dañu né loxo bi lay ñew ba fi moy bi ni la dang koy massa ci chatu baram yi la ba ci ba ci chonchu yi ba ci coude bi lol lepp ngay massa ndax ñom ñu ne ndax affaire bi dañuy xol team lan la fi remplacer ñu ne ah team mom limu remplacer moy ñap voilà ñap ñom ñu ne buñ né loxo ci arab kaf lañ ci djublu buñu ko joyalé mais sunna mo ñew no alquran mo ñew ne famsahu da ngeen di masaba do farsilu da ngeen di raxas ba ci njaap fi maraf mirfaqaini ila almarafiq wa aydiyakum ila almarafiq da ngeen di raxas sen loxo ba ci ki yini tonji kon ñu ne kon ta comme que team def lol njaap la ñu ne len wa ñu ne mais comme que team dafa ñew di remplacer njaap kon li njaap di def lay def comme ko buru won japp da ngay raxas jeule sa farata bi moy jeule sa tati baram ba ci sa kuddu bi ba ci tonchu bi kon nak team bi nga xamne dafa ñew remplacer ko bu ñewé momit da ngay massa ci tatu baram yi ci kuddu ba ci tonchu bi ñom qiyas bobu lañ def hanafi maliki hanbali moy même position yi amone sank la ci walu halit tayammu mo darbatu naw darbatani même position yoyo amat fi ñom ñune nono kaf la fi le bi alquran di wax ni fi le loro tax mu nek farat loro taxone ñune ñune ñom ba legi ñun dañ leen di indi watti hadithu ammar bi radiyallahu ta'ala ndax bobu yaron rasul sallam bim koy wan nimu nimi timé dané sama kaf yi la def kaf yi xar kanam bi la massa ak kaf yi mu ne ko li la dafa door loxo ben yon euf ki massa xar kanam bi kaf yi da ko tuddé kaf yi ba mu jeex lool la wax ne ko li la ne len bu don dafa wara ñew ba fi dina ko wax ta ta'khirul bayan an waqti al hajat la yajuz li wara leer mom jamono yiñ ko wara leer nga ko yexé lool waru te ki dafa nekkon jamono jo xamne dañ ko ko don leral yeenam sa sama wax ko lool kon lool moy wané ne li la kon loxo moy fi lool motax sax ci hanbali rahmatullah am naño xamne ñom nekkunu sax di ki moy ne ñom li hadith bobu wax rek lañu appliquer moy ne team lenn la bo ñëw di team da ngay tok door sa loxo ni ci souci ñom ñok safi ñoo bok ñom pour ñom souf rek la bo dooré ni euf après yenn façon xéer yu ndaw yi ci takab yoy après nga def massa saxar kanam def sa ñaari ki c'est fini hein jeexna légui kon ñom kon ta ñoom nak liñ wax ñoo ñok maliki rahmatullah mo gina deugal na hadithu sayyidina ammar bi radiyallahu ke ne yaron salam lool la ko won te lool hadithun muttafaqun alayhi la mo gina deugal yi ngeen di wax en plus wax nañ la sank na la yoy deugaruñ ñu dañoo am dañoo am ki dañu wëruñ mais nak comme ni mo xon sank genn ci wuté bi en plus légui ñu ne len légui nan ngeen di tontu ki ñu ne légui ñi def qiyas wala ñu ne len non qiyas bobu du jall ndax li ndax lutax du jall ñu ne ñun ñep xam nañ ne japp japp farata yi ñaata la ëppuna ci ngir yep xam nga ngir bu nekk ak ay farata mais ci ngir yep ëppuna xartana ma loxo rek lool mom ñun ñep ci d'accord ñep xam ne tank yi ci la bob bi ay bi wax mom ñepp ko ci duggal ay fu tayamum bi mi wax ci ñap ñepp ko ci duggal legi nan ngeen mané qiyasé ñaari mbir baye yi ci dess qiyas kay day moy il faut faraa be asl bi dañuy niro mais li niro wuñu na al qiyas ilhaq far'an bi asl li'illah jami'ah baynahuma fi al hukm lol moy qiyas moy ne damay jël faran lo xamne damay ab branche na luy doora xew comme xew bu doora am du gis ne man gisuma ci alcorane lu ci wax lu leer gisuma tamit ci sunna lu ci wax lu leer lu ci trancher mu jeex mais jëf ji ni muy bé mi mo ah mi fi mi ñu yagona xam ñoo bokk ay caractéristiques kon nak kom ko ñoo bokk ay caractéristiques té lepp ñoo ko bokk même ci condition yi ñi doxé ak contexte yi kon damay jël b jox ko até a ñu né lool moy qiyas ñu né légui yeen def leen différence nañ taxaw non rek ngeen xol tayammum ak tim ah non num tuddu tim ak ñap bokku ñu yeen li xar kanam ak loxo rek ngay def alors que ñap minimum 4 yi ñun ñepp ci d'accord moy di nga raxax sa xar kana say loxo ba ci baram yi ba tapu baram yi ba fi di nga massa sa bop ta di nga raxax sa tank est-ce que team lool da ci am ah non team nak tank amu ci bop yi amu ci ene wala kon yeen seen qiyas bobu du jall voilà lool ben tontu la buy wone kon ñom liñ waxa gina deuguer legi nak ñom ñu ne mais malgré lool quand même surtout maliki rahmatullah alayhi li ngeen wax non ne massa ba ci koudi ba ci ki nagn ko ti mais nak sunna rek la meuna nek ndax ki abdullah ibn umar bi mom hadith bobu man nañu bu boole hadith yo yeb man nañ ko jël mais nak duñu ko melu la hadith amar bi nek sax ya xayni legi kon ñun ni def moy affaire bi lool fofu la mëna yëm mais nak dinañ ko jëfé kon buñuy motax maliki rahmatullah alayhi ñom boy tim dagay masaba fi xar kanam ak fi té ñomit dañu japp benen door bi dañ ko ki moy benen door bi dañ ko def sunna moy né nañu ko def ndax même bu dé hadith le ki wul ndax lég hadith dina daif ay hadith yu bari daif mais bo le fait que ñom ñepp ñuy wax ci ben mbir bi ta seen ak daif reuyul yenn reuy yi yenn yi day nek ñen yi nek morsal day wone ni mbir mi amna ciosan mais nak lolu ak mu man di démé lolu kenn xel xalatul ñuko ñu naan ñu ñew diko dekkale hadith yo xamne dañu wër ci fi en la daraja ti sahha lañ nek de toute façon kele mom mo gina deugal legui nak yeen sen le après ñu xol nan lañ koy jëfé legui nak nañ ko def sunna mo tax deuxième door bi ñom dañ koy def sunna ba paré ci ñeñ ñew ba ci cionchu yi alors que hanafiya yek shafi'i rahmatullah ñom dañ ne farata la ñaari door yi farata la ta tamit massa sa baram loxo ba ci coude bi ba ci ki bi yoy farata la kon lolu moy wa aidi wa aydikum minhu lolou moy farata yi arkanu tayammum ci imam ngir imam malik kon buñu récapituler bi ci ñëk moy yene bi ci tegu moy as-sa'idut tayyib moy pak bola lolou gis nañ wuté yi ci am bi ci tégu moy muwala bi ci tégu moy massa bi ngay massa xaar kanam ak sa kaffu yi moy ba ci sa ba sa loxo yi ba ci comboy tambali japp ba ci poignet yi bi ci tégu moy darbatul wala ad darbatul ula moy bu mujju bi légi mu lenn lañu déssé moy naka lañuy timé wa ala lool nañ ko def ben yoon comme ya ngi ñëw inshallah ñu def nu mu tuddu mashu ala al khuffayn ak al jabira la ma mo waxon nañu ko def moy kala waxon nañ hanbali biñ wala wagna lool jarul ñu ci ñëwaat ndax ñom maliki rahmatullah ñoo bokku fofu bi massa bop lepp ngay massa bam dess budé ci amama yi ci wala wuté am ci sen digënté légui kon mu déssé ñu wa masalal khufayn kon mo ñuy déss ak jabir ak yoyu mu jeex inshallah légui kon légui ñu tuddu lool sax waxon nañ moy ko xamné dafal da parti yaramam dafa lak non koku mok ñoño yam rek moy ñi nga xamne amuñu possibilité faqilut tahurain moy bu dé dafa lak lak go xamne ndox mi manula laal fen wala manula dawal loxom fen koku mok faqilut tahurain ñoy and mais lak nak nit ko lak da am ay différence mais nañ yam fofu légui mu dess kon naka lañuy ti nu mu tuddu timé hadith ammar bi radiyallahu anhu mu ngi ci ki bi umdatul ahkam mom comme niñ ko waxe won sank yunus sallallahu alayhi bim ñewé kon da ko jangal naka liñuy timé da na ko kon doyna la kon nit ki buy tim limi jëk ka def moy day out pack bu la douta sachant que man na nek xéer ndax lool lañ né mo gina deugër mom lañ notalo man na nek leneen tamit mais lo xamanteni ci souf ci la and mok souf ci ñoy ci lay nek ba mo dess ay jamaaki or ak yoy nga xamne ay zabar jat nga xamne yoy lay wone ak reuy reuy lu yoy bokul legi lool lay ñëk ka def boko amé comme mu tok ni souf ci nek ni moy tim info waxtu yu duggu budé ci kaw ñeneen mu bex la katayam mu bex moy wa jumhur contrairement ak hanafiya yi moy il faut kon wala bok li tax may tim ba may jangal qur'an wala yoy légui mo ñëw damaay def ni da ngay talal sa baram yi dang koy ubbi muftarisha ni après nga tek ko ci souf si ni wala ci xeer bi souf si buma jëlé won jël kaw souf ma tek ko ci ni buma ko ci téggé buma yëgëté moy dina am lu tak moy poussière bi da ci nek ak quelque man na am yo xamné day jamaaté wala yenn xéer légui dama koy euf buma ko euffé wa yoy dañ ma commencé nak aya bi la né famsahu bi wujuhikum kon sama xar kanam lay tambalé ma commencé def ni di nga laalalé touti ci karaw gi ni comme liñ waxone mala yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib nga def ni massa ki ak ki ci souf ni mu jeex legi sa karaw bu re ko am sikim la mom du massa du jël di def ki ci souf di beus di ki dedet du ko def day def ni rek mu jeex massa ben yoon bu paré ci lolu mu def loxoy day def ni djel chamoñ bi ndax kanan yaron salam yojibu kanan nabi sallallahu alayhi wasallam yojibu tayammum comme ya aisha wax don nako yem lol moy lu ku sopon la commencer ndejo buy peñaw ak buy soldan ak ci mbiram yeb te ci japp ci mbiram mi la bok kon nga def ni sa chamoñ bu kiwe ngay def ni massa fi bi tam nga def ma pareil moy da ngay commencer ci biti def ci bir bu jeex lolu mom la hadith bi wax jeexna kuko def dem julli ji baxna comme liko yenn hanbali yu bari diko wax ta hadith bi lolu tamit la wax legui nak bu ñewé ci comme ñi nga xamné dañu né dañu sopu nañu mu def mu ñew ba ci tontu yi kon bu boba mom bu defé ñu def sank moy door loxo yi ni def ni euf li ci nek ba ki yi deñ mu def xaar kanam comme niñ waxon après day def fi kaf yi moy xaar kanam bi bimu defé xaar kanam bi lay defé kaf yi lool moy darbatul ula ndax bobu moy bi nga xamné moy farata légui nga door benen yoon comme niko hanbali ak maliki rahmatullah ray wax surtout maliki nga door benen yoon ngir andak ngir genn ci khilaf ak tamit hadith yi ko wax même boudé taxano ñu taxuñu ko ki non nga door benen ñom ci sunna yi lañ ko bolé après nga commencer def fi ni ngay def sa tamoy bi ngay jëlat jaaré lu ni def ni wër def ni yé ba ci bir mu jeex après benen bi nga jël bi def pareil ni nga def ni commencer ci ginnaw ni ñew ba ni wër def ni pareil li moy atta tayam mom c'est pas difficile hein boko xamul nak mari fatelako ñak xam baaxu lool ngay jema mari fatelako bi ñu gileen nekk goné xawma lu xewati won manan damay tim nak mais may tim ma ngi def comme si damay japp quoi nan ni waaw mais comme si limay jappé quoi di melni kuy galax ndeko di de monsieur après xawma kan moma na sama frère moma borom moma gi na mais yow kan mo la di kan mo la ni lañuy timé ngay ki melni kuy japp di goux sa lañ di geynem moy ñak xam alam qiyas un fasidul intibar la ndax qiyas fi muqabalin nafs da ngay qiyas lo xamne nafs baangi bi nafs bi neena ni lañuy kiwe comme ko tawé mom saay ta lu ma won yoy sax da ngay gay yoy be 6 ans 5 ans mo ya lolu dal moy kon tim bi xamna tay man nañu yem fofu bi ni ñew li dess ci ay bi moy ma yuridullahu bala bobu dinañ gis liñ waxon sank moy almasu ala alkhuffayn ndax dañ ko tebon wamsahu ci aya bi wamsahu bi ru'usikum wa arju likum jangine bobu ila alka'bayn wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yeah.